Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. you come down, I won't be around. I've loved it. breath of tonight. Turn off your headlights tonight. Don't drive the ride too slow. Don't look too close tonight. This is a big heart. This is a big.

Trzeci Polskiego Radia. Thank you.